Morad El-Wakili met het NOS-journaal. De regering Biden voert druk op bij het autoritaire bewind van president Daniel Ortega in Nicaragua. Nieuwe sancties zijn gericht op de lucratieve mijnbouwsector van het land. Volgens de Amerikanen is het doel om de middelen te ontzeggen dat het nodig heeft om de democratische instellingen in Nicaragua te blijven ondermijnen. Eerdere sancties van de VS waren gericht op dictator Ortega, zijn vrouw en vicepresident Murillo en personen die dicht bij hen stonden. Meer dan 100 strafrechtadvocaten uiten in een brandbrief hun zorgen over nieuwe opsporingsmethoden van het Openbaar Ministerie. Over de werkwijze bij het in beslag nemen, aftappen en hacken van versleutelde communicatiediensten zou het OM niet open zijn. Hierdoor staat het recht op een eerlijk proces en het recht op privacy op het spel. Dat schrijven de advocaten. Een woordvoerder van het OM zegt in een reactie tegen Trouw de verwijten uit de brief te kennen, maar hij voegt toe dat het gebruik van cryptodata door rechters rechtmatig is bevonden. De Amerikaanse acteur Leslie Jordan is omgekomen bij een verkeersongeval. Hij reed vanochtend de Amerikaanse tijd tegen een gebouw aan in Hollywood en overleed ter plekke. Het is nog niet duidelijk of het ongeluk hem fataal werd of dat hij al eerder onwel werd. Gisteren plaatste hij een laatste post op Instagram waarin hij een liedje zingt. Onder het bericht staan inmiddels meer dan 30.000 reacties, veelal van fans die hem bedanken voor zijn werk. Hij werd geprezen voor zijn rol in onder meer de serie Will & Grace. Jordan is 67 jaar geworden. Nederland helpt ook volgend jaar mee bij de training van Oekraïense militairen in Engeland. Dat heeft minister van Defensie Ollongren bekendgemaakt. Het gaat om het oefenen van Oekraïense recruten op het gebied van schietvaardigheid, medische zorg en humanitair oorlogsrecht. Het weer. Vanochtend start lokaal met een enkele mistbank, maar die verdwijnen snel. In de loop van de dag trekken enkele wolkenvelden over, maar de zon schijnt ook geregeld. Het wordt zo'n 16 à 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Miljoenen of zelfs miljarden boetes omdat je als staat je verzet tegen de fossiele industrie? Dat klinkt misschien als de omgekeerde wereld, maar toch is dit de praktijk waar landen als de dood voor zijn als gevolg van het Energy Charter Treaty. Voor Nederland was het vorige week reden om uit het verdrag te stappen. Vroeg. Met Anna Pleizier. Goedemorgen, dit is Vroeg van dinsdag 25 oktober. Nederland kondigde vorige week aan uit het Energy Charter Treaty te stappen. Vandaag komen de energieministers van de EU bij elkaar en er bestaat een flinke kans dat de komende tijd nog meer landen uit het verdrag gaan stappen. Maar kan dat zomaar? Oh, ik gooi ergens koffie overheen, sorry. Ik ga gewoon even door. Kan dat zomaar, is de vraag. En waarom is het verdrag zo omstreden? En in hoeverre heeft de fossiele industrie in Europa in haar greep? Ik ga erover praten met Sarah Murawski. Zij werkt voor de SP in Brussel en zet zich in voor een duurzamer Europa. Onder andere met het initiatief Handel Anders. Sarah, goedemorgen. Niet langer voor de SP in Brussel, maar voor Handel Anders in Amsterdam. Ja, goedendag. Sorry. Kan je nog even opnieuw beginnen? Want het ging even mis. Maar je zou bij ons in de studio zitten, maar dat is niet helemaal gelukt. Nee, ik vlieg terug uit Athene van twee conferenties. En mijn vlucht werd omgeboekt, dus ik moest via Belgrado. En daar heb ik de aansluiting gemist. Dus ik ben nu op het vliegveld van Belgrado, wachtende op mijn nieuwe vlucht. En ik hoop dat er niet te veel verstoring op de lijn is. Maar nee. Mocht dat zo zijn, dan merken jullie luisteraars het vanzelf. Ja, nou ja. Heb je nog een beetje kunnen slapen? Of, 3 uur, maar voldoende om dit interview te doen. Gelukkig, gelukkig. Nou, je werkt nu onder andere voor het initiatief Handel Anders. Wilde je dat nog klopt. Even benoemen. En vorige week kondigde minister voor Klimaat en Energie Jette al aan uit het verdrag te willen stappen. Hoe dat precies zit, gaan we later dit uur bespreken. Maar stond jij te juichen toen je dat hoorde? Ja, natuurlijk. Ja, dat is echt historisch. Nederland is een van de grondleggers geweest van het Energy Charter Treaty. We weten al best wel lang dat minister Jette hier echt probant. Hij heeft altijd gezegd, ik ga die nieuwe tekst van dat verdrag naast het Parijsakkoord leggen. Kijken of het wel inderdaad in lijn is met de klimaatdoelen die we met elkaar hebben afgesproken. En hij concludeert nu heel terecht, nee, dat is niet zo. Dus ik ben hartstikke trots op hem en wij allemaal. Ja, want jij houdt je bezig met verduurzaming. We hadden het er net al heel veel over. Wat houdt jouw functie of baan precies in? Nou, bij Handel Anders ben ik coördinator van een coalitie. En Handel Anders is een coalitie die zich inzet voor eerlijke en duurzame handel- en investeringsverdragen wereldwijd en regels. En die verdragen zijn op dit moment helemaal niet eerlijk en duurzaam. Dus dat proberen wij te veranderen. En die coalitie bestaat uit onder meer SOMO, Transnational Institute, FNV, boerenorganisaties. Het is een hele brede coalitie. En we strijden op allerlei verschillende manieren. Dus door dingen te onderzoeken en te publiceren. Door dit soort interviews te doen via lobby richting de Tweede Kamer en Brussel. En we zijn natuurlijk ook al een tijdje in gesprek met de regering, de ambtenaren over dit Energy Charter Treaty. We zijn al heel lang aan het duwen op het van tafel vegen van dit verdrag. En dat lijkt nu te gaan lukken. Nou, dat is voor jullie hartstikke mooi in elk geval. En nou, ja, luisteraars denken misschien nou, een uur lang een interview over dragen en politiek. Een beetje zware kost op de vroege morgen. Maar in hoeverre raakt dit de energierekening of de gemiddelde Nederlander? Nou, eigenlijk best wel direct in die zin dat dit soort verdragen een mogelijkheid bieden aan internationale bedrijven om claims aan te spannen jegens een staat als beleid hun niet zint. En die claims die moeten natuurlijk worden opgehoest door die staten. Dat zijn inderdaad, wat je eerder zei, soms miljoenen of zelfs miljarden claims. Dat is gewoon belastinggeld. Dus het gaat daar echt heel duidelijk om private winsten, maar publieke verliezen. Mm-hmm. En natuurlijk gaat het hier ook om een energieverdrag. En dat betreft ons natuurlijk allemaal. En we zijn allemaal helaas nogal vast en verslaafd aan fossiele brandstoffen geraakt. Daar moeten we vanaf. Dat hebben we met elkaar afgesproken. En dit verdrag is een hindernis daarvoor. Dus in die zin is het heel belangrijk ook voor alle Nederlanders dat we hier zo snel mogelijk uitstappen, zodat we de weg vrijmaken naar de duurzame energietransitie. Ja, nou dan gaan we nog verder over doorpraten dit uur. Maar zit jij te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Vroeg met Anna Pleizier. Ja. Nederland is dus uit het Energy Charter Treaty gestapt. Nou, niet per se een alledaagse term. Sarah, kan je uitleggen wat die term inhoudt en wat het verdrag inhoudt? Ja, zeker. In het Nederlands is dat het Energiehandvestverdrag, het Energy Charter Treaty, ofwel het ECT geheten. Dat is een verdrag uit de jaren 90. Dat is afgesloten na de val van de Sovjet-Unie. En toen wilde eigenlijk het Westen de energietoevoer vanuit het Oosten garanderen. Het was allemaal in het kader van energiezekerheid en één grote energiemarkt met elkaar vormen. Het is een verdrag wat ondertekend is door meer dan 50 leden, waaronder de EU en alle lidstaten individueel. En verder ook landen in Oost-Azië, Japan bijvoorbeeld, is er ook lid van. Het is aan het uitbreiden, dus degenen die eigenlijk in charge zijn van het Energy Charter Treaty proberen dat verdrag uit te rollen over de rest van de wereld, Afrika, Latijns-Amerika. En tegelijkertijd is er dus ook heel veel verzet tegen, nu met name vanuit Europese landen die zeggen dit verdrag moet van tafel. Het verdrag beschermt met name investeringen vanuit de fossiele industrie, want die hebben het op dit moment natuurlijk voor het zeggen op de energiemarkten. En dat is ook het grote probleem aan dit verdrag. Ja, en is het dan een beetje ouderwets verdrag? Want je zegt het zorgt vooral voor de fossiele industrie, dat die beschermd worden. Maar dat is natuurlijk, ja, was dat toen gangbaar? Want nu zijn natuurlijk heel veel alternatieven. Ja, dat klopt. Nee, dat zeg je denk ik heel goed. Het was toen ook gangbaar. Er waren natuurlijk ook allerlei olie- en gasvelden daar te ontginnen. Het Westen wilde haar energiezekerheid zeker stellen. En op dit moment hebben we natuurlijk ook allerlei nieuwe technieken die ervoor kunnen zorgen dat we die duurzame energietransitie wel door kunnen voeren. Er zijn inmiddels ook weer allerlei andere verdragen, internationale investeringsverdragen, overheen gekomen over dat Energy Charter Treaty. Dus het geopolitieke argument dat dat nodig zou zijn, is eigenlijk ook een beetje onzinnig. En we zien natuurlijk sowieso dat de situatie met Rusland laat zien wat het doet als we ons zo afhankelijk maken van die fossiele brandstoffen. Ja. Dus in die zin is het echt een gedateerd verdrag. Een verdrag van de fossiele stempel. Ja, nou, dus het klinkt inderdaad iets als er vandaag de dag niet doorheen zou komen. Toen sloot er dan zich daar wel bij aan. De reden was toen om een soort één energiemarkt te vormen. En dit was dan de meest logische stap. Ja, klopt. Want het geeft buitenlandse investeerders rechten. En die zijn wel vastgelegd in zo'n verdrag. En dat gaat dan inderdaad over hoe zij behandeld worden in gastlanden. Bijvoorbeeld evengoed als een nationaal bedrijf daar. Maar die rechten zijn eigenlijk veel te ver doorgevoerd. Die zijn heel breed gedefinieerd. En het probleem is dat die rechten afdwingbaar zijn via een speciaal arbitragemechanisme waar we het vast nog over gaan hebben. En dat is ook alleen maar toegankelijk, dat arbitragemechanisme, voor die bedrijven zelf. Dus die hebben eigenlijk een soort geprivilegeerde VIP-rechten. En kunnen via een parallel rechtssysteem hun rechten afdwingen. En dat kunnen bijvoorbeeld burgers of NGO's of vakbonden helemaal niet. Dus daar zit echt een fundamentele ongelijkheid in. En wij denken ook dat we van dat hele systeem van die arbitrage wereldwijd af moeten. En dat zit momenteel in ontzettend veel handels- en investeringsverdragen. Ja. En dat kost ons ook allemaal publiek geld, wat je ook op een andere manier kan besteden. Dus in die zin raakt het mensen ook heel erg. Ja, er is nu dus heel veel kritiek op het verdrag. En we hadden het ook even over dat het misschien niet helemaal meer past bij deze tijd. Maar ja, er zitten nog steeds landen in dat verdrag. Zijn er landen die ook blij zijn met het verdrag zoals het nu is? Ja, die zijn er. Er zijn landen die zeggen van, nou weet je, wij willen het gewoon graag bij het oude houden. Dit werkt voor ons. Dit werkt voor onze bedrijven. Die kunnen ook lekker elders op de wereld landen aanklagen. Wij willen graag door met fossiel. We weten er helaas niet zo heel erg veel van af, want alle onderhandelingen over dit verdrag vinden achter gesloten deuren plaats. Daar krijgen hele sumieren notulen van. Voor de rest is ook de tekst van dat verdrag, wat nu is aangepast, niet openbaar. Dat is natuurlijk schandalig. Wat is daar de reden voor? Nou, er zijn landen die dat niet willen. We weten ook niet welke, want dat mag ook weer niet openbaar worden gemaakt. Maar je kan je dat heel goed afvragen. Want dat is natuurlijk ook helemaal niet in lijn met wat we met elkaar hebben afgesproken in Europa. Iedereen moet hier gewoon over kunnen meepraten. En het is heel erg gek dat parlementen op die manier buitenspel worden gezet. En ja, wij als maatschappelijk middenveld hebben er kennis van kunnen nemen. Doordat het gelekt is, dat verdrag. Maar ja, op basis van een gelekt tekst kun je natuurlijk moeilijk een echt politiek debat voeren. Ja, je hoort wel eens dat dit soort dingen niet openbaar worden om concurrentie tegen te gaan. Zou dat een argument ook zijn in dit verdrag? Of? Nou, dat lijkt me onzinnig. Kijk, dit verdrag is er al. Het wordt nu aangepast. Dat zijn, het zijn wel aanpassingen waar sommigen blij mee zijn, maar in general zijn het eigenlijk marginale aanpassingen in die zin dat bepaalde elementen van het verdrag helemaal niet veranderen. Dan kan je zeer afvragen wat dan ook de meerwaarde is van dat geheim houden. En sowieso dat argument van concurrentie vind ik zelf onzinnig. Ik vind dat democratie en zeggenschap over wat je met elkaar afspreekt gewoon altijd voorgaat. Je ziet ook, als je dat niet doet en als er geen parlementaire controle is en geen goed debat over zo'n verdrag, dan zitten we opeens met zo'n verdrag jarenlang waar de fossiele industrie van profiteert. Maar wat schadelijk is voor mens, dier en milieu. En dat moet je gewoon niet willen met elkaar. Dus ik zou zeggen dat alle verdragen eigenlijk op een open en inclusieve manier gedebatteerd moeten worden met elkaar. Ja, oorspronkelijk is het verdrag ingesteld om een verdere samenwerking tussen energiemarkten te bevorderen. Terugkijkend, heeft het in dit opzicht ook goede dingen opgeleverd? Nou, dat kun je heel erg afvragen. Kijk, ik denk wat gebeurd is in de jaren 90 is natuurlijk ook gewoon dat het Westen massaal heeft geïnvesteerd in onder meer Oost-Europa. En dat is eigenlijk gewoon exploitatie geweest. Ik bedoel, dat gaat dan om grote bedrijven die daar winsten willen maken. Daar hebben de mensen lokaal vaak zelf helemaal niet zoveel aan. Bovendien gaat het inderdaad voor een groot deel ook om de fossiele industrie. Dus dat vinden we met z'n allen natuurlijk problematisch. Daar hebben we allemaal hinder van. Dus nee, ik denk eigenlijk niet dat dit per se heel profijtelijk is geweest. Het is prima als je afspraken met elkaar maakt. Maar deze afspraken zijn met name gunstig voor internationale investeerders. En die zouden zich natuurlijk gewoon moeten schikken naar wat we politiek en in een democratie met elkaar afspreken. Ja. En dat gebeurt momenteel niet. Maar is het toenertijd ook niet opgericht om voor de leveringszekerheid, om ervoor te zorgen dat je juist zeg maar ook met elkaar kan zorgen dat het allemaal goed geregeld is? Dus het klinkt wel alsof het alleen maar negatief is. Maar er moet toenertijd natuurlijk wel een reden zijn geweest dat ze dachten, nou ja, dit is een goed idee. Nou, dat is op zich wel zo. Kijk, levenszekerheid, ik begrijp dat voor een land een belangrijk goed is. Het probleem met deze verdragen is dat ze dus vooral gericht zijn op de rechten van die internationale investeerders. En je kan je levenszekerheid ook op een andere manier zekerstellen. Door gewoon goede afspraken te maken met elkaar. En bovendien zijn dus de bepalingen van dit verdrag heel diep geworteld in die verdragen. En vinden allerlei landen het echt wel best zo. Ik weet dat de vorige keer dat het verdrag is aangepast, men er wel 12 jaar over heeft gedaan zo. Om al die amendementen door te voeren. Ja. Dus ja, dan zie je gewoon hoe moeizaam het gaat en hoe diep die belangen ook zijn om dit soort dingen tegen te houden als het bedrijf of landen niet uitkomt. Dus ja, in die zin, leveringszekerheid, dat begrijp ik. Maar daar heb je niet per se dit type verdragen voor nodig. En op dit moment is leveringszekerheid juist iets wat we niet willen. In die zin dat we juist willen dat fossiel natuurlijk gewoon in de grond blijft. Ja. In het verdrag zijn veel regels opgesteld om investeerders te beschermen. Aan wat voor regels moeten we dan denken? Ja, dan gaat het dus om als je al dus een bedrijf wil openen of deelgenoot wil worden van een bedrijf. Als je inderdaad olie of gas wilt ontginnen. Als je energie wilt transporteren, allemaal dat soort dingen. Maar het probleem is dat definities van wat een investering dan precies is en wat voor rechten je hebt, die zijn heel erg breed geformuleerd. Dat is ook de reden bijvoorbeeld waarom er heel veel Nederlandse investeringsverdragen zijn waar buitenlandse investeerders op afkomen. Omdat wij met heel veel landen eigenlijk dit type verdrag hebben afgesloten. En daarmee ook heel veel rechten aan investeerders geven waar zij graag gebruik van maken. Dus Nederland is sowieso een claimparadijs als het gaat om bedrijven die hier dus claims indienen jegens derde landen. Dat moet ook maar eens afgelopen zijn. Ja, hoeveel macht hebben die grote bedrijven eigenlijk bij het in stand houden van dit verdrag? Want iedereen, steeds meer landen gaan eruit, die stappen eruit. Hoeveel macht hebben zij dan nog? Nou, het is een beetje de vraag inderdaad wat er straks van het verdrag overblijft. Er zijn nu een aantal landen die hebben gezegd we willen eruit stappen. Nederland, Spanje, Frankrijk, Polen. Mogelijk komen daar nog andere landen bij. We zien nu wel echt een domino-effect ontstaan. Maar zoals eerder gezegd, er zijn ook landen die denken van, laten we dit gewoon houden zoals het is. Er waren ook landen die het verdrag helemaal niet wilden aanpassen. Waaronder bijvoorbeeld Japan. En het gaat enerzijds om de belangen van dat soort landen, maar ook om inderdaad de investeerders die daarachter staan. We weten natuurlijk ook gewoon dat bedrijven enorm veel invloed hebben op de totstandkoming van dit soort verdragen en van heel veel ander beleid. Dus ja, die zijn er ook bij gebaat dat er gewoon niet te veel verandert. Dus in die zin hebben bedrijven altijd een hele dikke vinger in de pap gehad als het gaat om anders een investeringsbeleid. Ja. Maar ik denk inderdaad nu wel dat ze ook zien dat niet alleen mensen in opstand komen, maar ook overheden die zeggen van het is al mooi geweest met jullie rechten die afdwingbaar zijn en met het publieke geld wat in de zakken gaat van die aandeelhouders, terwijl het eigenlijk naar de energietransitie moet. Ja. En we hebben gewoon afspraken met elkaar gemaakt over de klimaatdoelen. Daar moeten we onszelf aan houden. En als een verdrag wat in de weg staat, dan moet dat verdrag gewoon van tafel. Ja, want je noemt het al even, maar lidstaten moeten dus boetes betalen aan energiebedrijven op het moment dat zij die energiebedrijven benadelen. Je zei al even, daardoor is er minder geld over om in te zetten voor klimaatplannen die beter zijn voor de planeet. Is dat echt een ding? Dat je zegt, dan wordt het uit dat potje voor het klimaatbeleid gehaald en om die boete te betalen? Nou, voor zover ik weet is er op basis van het Energy Charter Treaty al meer dan 50 miljard toegekend aan internationale investeerders. Dus dat gaat dan om alle ECT-leden. Nou, dat is natuurlijk een hele hoop geld. Het probleem is dat niet alle zaken, die zogenaamde ISDS-zaken, bekend zijn. Dus het is ook nog eens een ontzettend intransparant mechanisme waarmee die investeerders dus hun rechten kunnen afdwingen en een claim kunnen indienen en een enorme compensatie krijgen. In Nederland zijn er ook twee claims aangespannen afgelopen jaren door twee Duitse energiebedrijven. En dat gaat om 2,4 miljard in totaal. Dat is echt een hele hoop geld. Daar kun je heel veel mee doen in het kader van de duurzame energietransitie. Dat is heel ernstig. En het is al helemaal ernstig als het gaat om armere landen en opkomende economieën. Dus er wordt ook heel veel misbruik gemaakt van dit soort verdragen. Er worden dus allerlei landen ook vanuit Nederland aangeklaagd door bedrijven die hier een brievenbus hebben bijvoorbeeld. En dat gaat vaak om landen die helemaal niet zoveel geld hebben, maar die bijvoorbeeld zeggen van wij willen graag stoppen met het boren naar olie en we willen bepaalde vergunningen intrekken. En dan kan een bedrijf dus zeggen van ik heb daarop gerekend. Ik heb op zoveel winst gerekend in de toekomst en ik eis nu een enorme compensatie. En die compensatie is vaak vele malen groter dan het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag. Dat is bijvoorbeeld nu ook gebeurd met een Italiaanse zaak, waarbij een bedrijf dus 8 keer de oorspronkelijke investering toegekend krijgt. Omdat Italië heeft gezegd, we willen niet meer boringen in de Adriatische Zee, want het is gewoon heel erg slecht voor de natuur. Mensen willen het niet. Er komen aardbevingen. Ja. En wat helaas ook vaak gebeurt, is dat soms dreigen met zo'n claim al voldoende is om bepaald overheidsbeleid af te zwakken of van tafel te krijgen. Dat is bijvoorbeeld ook gebeurd in Frankrijk. En dat heeft er mede toe geleid destijds dat dat de minister daar is opgestapt. Omdat hij gewoon zag dat hij niet zo heel veel aan kon vangen met het beleid dat hij wilde in Frankrijk. En dit soort dingen spelen daar ook een rol bij. Ja, daarin merk je wel dat de macht heel erg groot is. Dat het verdrag dat op zich niet zo positief is voor de lidstaten. Maar we gaan zo even verder praten over wat voor gevolgen dit allemaal heeft voor Nederland. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Tijd voor een plaatje dan. We gaan luisteren naar I Say a Little Prayer van Aretha Franklin. Vragen. Nou, we hebben een vraag binnengekregen voor Sarah. En die vraag is als volgt. Ze leidt ook heel goed in zich. Misschien hoor ik er niet de vraag en ik bedoel het ook echt niet negatief. Maar ik ben oprecht nieuwsgierig waarom Sarah de keuze heeft gemaakt om te vliegen in plaats van de trein te pakken, omdat ze zo bezig is met duurzaamheid. Ja, Sarah, heb je antwoord voor Diana? Ja, zeker. Ik vind het een hele legitieme vraag. En ik doe dat ook niet vaak vliegen. Ik probeer het echt te vermijden. In dit geval was het een conferentie of twee eigenlijk in Athene waar ik naartoe ging. Als je daar naartoe wil met de trein, dan ben je meer dan 3 dagen onderweg. En dat is soms gewoon ook werktechnisch niet te doen. Ik ben wel laatst naar ook Wenen en Kopenhagen geweest. Dat was wel met de trein. Dus daar ligt het aan. Ik hoop ook wel dat de vliegtickets gewoon duurder worden en dat het treinnetwerk beter wordt. Want daar valt ook nog een en ander aan te verbeteren binnen de EU. Maar ik probeer er gewoon conscientieus mee om te gaan en keuzes te maken. Als ik denk dat het echt meerwaarde heeft om ergens te zijn. En ik kan er eigenlijk alleen maar met vliegtuig komen. Of in elk geval binnen afzienbare tijd, dan doe ik dat. En anders dan pak ik de trein of ga ik niet. Ja, Diana vroeg zich ook nog af of je in de toekomst misschien verwacht dat er een andere vorm van het verdrag komt. Of betere doelstellingen of iets meer van deze tijd. En dat de focus iets meer gaat naar het klimaatakkoord van Parijs. Is dat een mogelijkheid? Ja, heel goede vraag, Diana. We hebben eigenlijk als maatschappelijk middenveld en klimaatactivisten altijd gezegd, we hebben echt 2 eisen. Fossiel mag niet langer beschermd worden door dit verdrag. En ISDS moet eruit. Dat is dat arbitragemechanisme op basis waarvan investeerders staten kunnen aanklagen. Dat is allebei niet gebeurd. Dus in die zin is dit verdrag denk ik gewoon niet meer te redden. Je kan natuurlijk heel goed nieuwe afspraken met elkaar maken over duurzaam. En dat hoeft ook niet altijd in de vorm van een investeringsverdrag. Hè. Er zijn natuurlijk gewoon allerlei investeringen die je kan doen buiten verdragen om. Dus dat is ook gewoon een kwestie van politieke wil. Maar ik denk echt dat dit verdrag een verouderd verdrag is uit de jaren 90. In een tijd waarin privatiseringen hartstikke normaal waren. En dat ook massaal gebeurd is in Oost-Europa. En dat we nu echt toegaan naar een nieuwe wereld waarbij energie ook veel meer in publieke handen is. En ja, daarbij staat zo'n verdrag gewoon zeer in de weg van de doelstellingen die je hebt als staat. En ook in het kader van de energietransitie. Dus ja. Ik denk dat dit verdrag eigenlijk niet meer te redden is. Nou ja, een handvraag nog, dat sluit ook mooi aan op wat je net vertelde. Van waarom stappen we er nu uit? Is dan de klimaatcrisis nu de druppel? Waarom hebben we dat niet eerder gedaan? Ja, dat is ook een heel goede vraag. Nou, ik denk wel dat er steeds meer aandacht is voor de klimaatcrisis. En godzijdank, maar ja, het is niet zo dat in de jaren 90 hier niks over bekend was. We weten al vele decennia lang wat het doet als we op deze manier fossiel verslaafd blijven en olie en gas uit de grond blijven halen. Dus ja, daar had men natuurlijk ook andere keuzes kunnen maken in de jaren 90. Maar zoals gezegd, het was heel erg een tijd van alles privatiseren, de Washington Consensus, waarbij men dacht, we gaan gewoon zoveel mogelijk geld met elkaar verdienen en dan wordt iedereen daar beter van. Daar zijn we gelukkig ook een beetje vanaf. Ik denk dat we toe moeten naar heel andere afspraken met elkaar om die duurzame energietransitie dichterbij te brengen. Oké, dankjewel. Zit je te luisteren en heb je ook vragen aan Sarah? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even iets compleet anders dan. Een bijzonder jubileum vandaag, want Donald Duck bestaat vandaag 70 jaar in Nederland. En namens het hele team van Vroeg van harte gefeliciteerd aan de ultieme pechvogel. Maar hoeveel pech Donald Duck ook heeft, hij komt er altijd weer bovenop. En daarom speciaal voor hem het nummer Ain't No Mountain High Enough. When you want me somewhere, somehow. met Anna Pleizier. Van dinsdag 25 oktober. We hebben het vandaag over het Energy Charter Treaty. Een verdrag waarin staten afspraken met elkaar hebben gemaakt over energieleveringen. En waarin de positie van fossiele energiebedrijven flink beschermd worden. Dat spreek ik vandaag met Sarah Murawski. Sarah, goedendag. Hoi, ben je er nog? Ik ben er nog zeker. Hartstikke fijn. Ja, het is altijd even spannend met zo'n lijn op afstand. Ik ben blij dat we je goed kunnen horen. Klimaatminister Rob Jetten die gaf vorige week aan dat Nederland is uit verdrag stapt. Dat noemden we net ook al even. Wat gaf hij aan als belangrijkste reden om dat te doen? Hij zei dat het verdrag, het nieuwe verdrag, dus de gemodificeerde tekst die wij met z'n allen niet hebben kunnen inzien omdat de tekst niet openbaar is, niet in lijn is met het Parijsakkoord. Dus hebben de aanpassingen van dat verdrag, waarover jarenlang is onderhandeld door de leden van dat verdrag, onvoldoende. En hij zegt, het is niet in lijn met Parijs, dus wij moeten eruit stappen. Op de achtergrond speelt natuurlijk ook nogal mee dat Nederland de afgelopen jaren 2 claims aan haar boek heeft gekregen van maar liefst 2,4 miljard. Die zaken zijn op dit moment opgeschort, maar dat illustreert wel om wat voor bedragen het gaat. Dus ja, daardoor is er natuurlijk ook veel meer aandacht gekomen voor dit verdrag in de Nederlandse media. En zijn mensen zich er ook terecht boos over gaan maken. Ja, want je zei al even, we hebben boetes al gekregen, andere landen ook. Als je dan uitstapt, is dat dan zomaar opgelost? Ja, het is best lastig om verschillende redenen. Gelukkig is er nu een koproep van landen die zeggen wij willen eruit stappen, waar Nederland dus ook een belangrijke rol in speelt. En minister Jetten heeft ook gezegd, en terecht, ik wil met zoveel mogelijk landen eruit stappen. Ja, maar zijn die boetes dan ook verdwenen? Als op het moment dat je zegt we stappen eruit, kunnen die energiebedrijven dan ook geen boetes meer opleggen? Nou, dat is heel erg de vraag. Kijk, als dat nieuwe verdrag uiteindelijk toch in werking treedt, dat is eigenlijk wat de EU graag wil, dan betekent het wel dat fossiele investeringen nog 10 jaar beschermd zijn. En er zit ook nog een sunset clause, heet dat, in dat verdrag. En dat wil zeggen dat ook als je uit het verdrag stapt, er nog 20 jaar lang dit soort claims mogelijk zijn. 20 jaar lang? Dus als je met elkaar ontzettend lang, ja, bizar. Dat hebben die bedrijven heel goed geregeld. Ja, ik wil net zeggen, want wie ook zeg maar in de oude situatie lijkt me dit niet heel comfortabel. Nee, dat is natuurlijk helemaal bizar. Sowieso, als je erin komt in het Energy Charter Treaty, moet je er eerst 5 jaar lang lid van zijn. Je bent nog een jaar bezig met ratificeren. En dan nog eens 20 jaar erbij opgeteld met die sunset clause mocht je eruit stappen. Dus als je besluit om eruit te stappen en je bent er net ingestapt, dan ben je 26 jaar verder. Om even een jaartal te noemen. Ja. Het is natuurlijk helemaal van de zotte. Dus ja, als je daar vanaf wil, dan moet je met elkaar er afspraken over maken. Het helpt natuurlijk heel erg als de EU hier als geheel uitstapt, ja. Want dan dendert waarschijnlijk ook dat verdrag in elkaar. Want dat verdrag ging over de energietoevoer en zekerheid tussen West en Oost. Nou, als heel West eruit stapt, dan heeft het natuurlijk ook niet zo heel veel zin meer. En sowieso heeft het geen zin, omdat ze met elkaar hebben afgesproken dat die fossiele brandstoffen in de grond moeten blijven. Ja. En als we ons daaraan willen houden, dan moeten we gewoon ook stoppen met de ontginning van nieuwe olie- en gasvelden. En niet inderdaad nog jarenlang blijven vasthouden aan gas als een transitiebrandstof, maar heel snel werk maken van die duurzame energietransitie. En dit soort clausules maken dat natuurlijk gewoon hartstikke lastig. Maar het is niet onmogelijk als je met elkaar goede afspraken daarover maakt. En daarin zou de EU zelf het voortouw moeten nemen. Maar stel, iedereen stapt eruit zelf, nou, dan dondert dat verdrag een beetje in elkaar. Is dan het hele probleem opgelost? Want ik kan me voorstellen dat, nou, dit is één verdrag wat dan met fossiele energiebedrijven is gesloten. Maar als iedereen eruit stapt, ja, dan hebben we toch nog steeds fossiele energie nodig. Dat ligt eraan aan wie het vraagt. Ik denk als je het vraagt aan heel veel klimaatwetenschappers en milieuactivisten, dat zij zullen wijzen op de mogelijkheden van alternatieven. En met name ook het in publieke handen brengen van energie. En daar ook investeringen voor aantrekken. Hè, dat er veel meer geld gaat naar die duurzame energietransitie. Er gaat momenteel veel te weinig geld naartoe. In de EU, maar eigenlijk in de hele wereld. En als je dat zou willen stimuleren, dan moet je natuurlijk niet dit soort verdragen in stand houden. Maar moet je ervoor zorgen dat dat aantrekkelijker wordt. En daar kunnen overheden zelf natuurlijk ook veel meer aan doen. Ja, ja. Maar dit is dus wel echt een groot ding, dit verdrag. In die zin dat als we hiermee stoppen, als we hier met z'n allen uitstappen, dan is dat echt hele grote impact op die energiemarkt. Niet zomaar één van de vele verdragen. Nee, het is echt een heel erg veelomvattend verdrag. Wat dus die rechten van investeerders vastlegt. Meer dan 50 leden. Het stamt uit de jaren 90, een tijd van privatiseringen. Zeker ook een tijd waarin men nog helemaal niet zo kritisch bezig was met die fossiele industrie. Dat van niet op de manier waarop dat nu wordt gedaan. Dus het is een enorme stap, een enorme overwinning. Maar het is ook een enorme overwinning tegen dat arbitragemechanisme, wat in nog heel veel andere verdragen zit. En waar we ook met z'n allen van af moeten. Ja. Nederland die is daar ook kritischer over geworden, gelukkig. Maar eigenlijk zouden we moeten zeggen van, hey, we stappen uit alle verdragen met nog zo'n clausule. En we zorgen er gewoon voor dat die claimmogelijkheden niet meer mogelijk zijn. Want je wil natuurlijk ook niet dat op andere manieren, via andere verdragen, we alsnog allerlei claims kunnen krijgen straks. En andere landen ook niet. Die zitten er ook niet op te wachten. Hoe realistisch is het eigenlijk dat we uit al, of wij als Nederland of andere landen of als Europa, uit allemaal van dit soort verdragen stappen? Want ik snap dat het vanuit uw positie een positief toekomstscenario is. Maar hoe realistisch is dat in werkelijkheid? Dat we zeggen, nou ja, we vinden het zo belangrijk. De klimaatdoelen die we in Parijs hebben gesteld. De nieuwe klimaatwetten die we moeten maken. Wij stoppen gewoon met al dat soort verdragen. Nou, ik denk dat voor een groot deel echt een kwestie is van politieke wil. Er waren vroeger heel veel verdragen tussen West- en Oost-Europa. Die worden ook allemaal uitgefaseerd. Die worden echt beëindigd. Omdat men daar ook van heeft gezegd, nou ja, die arbitrageclausules en dat soort verdragen, dat mag helemaal niet volgens het Europees Hof van Justitie. Dat staten elkaar onderling in de EU gaan aanklagen. Dus dat was toen een reden om te zeggen, we kappen met die verdragen. Dat is gelukt door dus een juridische uitspraak. Als het gaat om klimaat, nou ja, er lopen natuurlijk ook allerlei klimaatzaken op dit moment. En ik denk dat men ook steeds kritischer gaat worden over dus dit soort verdragen. Omdat die rechten van investeerders zo diep verankerd in die verdragen zitten. En zij die claimmogelijkheden hebben om daarmee ook klimaatbeleid moeilijker te maken, af te zwakken, tegen te houden. En hoe realistisch dat is, dat hangt echt af van hoe goed er nu onderhandeld wordt, ook door Nederland, door de EU, door alle andere kritische ECT-leden die zeggen, wij stoppen hiermee. En als Nederland uit verdragen wil stappen en nieuwe, duurzame, eerlijke verdragen wil afsluiten, dan kan dat natuurlijk. Ja, ja. En Nederland die heeft dus vorige week aangegeven dat ze eruit willen stappen. Je zei net dat nog 20 jaar, dat die bedrijven nog 20 jaar boetes op kunnen leggen. Hangen er nog boetes boven ons hoofd eigenlijk? Nou, op dit moment zijn die twee zaken tegen Nederland van 2,4 miljard opgeschort. Ik weet niet of die dan definitief van tafel zijn. Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Er is wel een hof geweest in Keulen in Duitsland. Dat heeft gezegd van, nee, die zaken tegen de Nederlandse staat, dat mag niet. Omdat ook onder meer het Europese Hof van Justitie heeft gezegd dat zaken tussen EU-leden onderling niet meer mogen. Maar we weten ook dat arbitragehoven, dat zijn dus die arbiters die beslissen over dit soort claims buiten de nationale rechten om in een parallel rechtssysteem, dat die ook uitspraken van het Europees Hof eerder naast zich neer hebben gelegd. En hebben gezegd van, ja, sorry, maar wij houden gewoon vast aan de letter van dit verdrag. En daar staat dat investeerders bepaalde rechten hebben. Die maken ze nu afdwingbaar, dat is een goed recht. Dus daarmee kunnen ze ook gewoon die claims uitvaardigen. Dus dat is een beetje de vraag. Het gaat echt om nu goede afspraken maken met elkaar om ook die sunset clause te neutraliseren. En ervoor te zorgen dat er dus niet nog 20 jaar lang claims kunnen worden ingediend tegen landen. Ja, op 22 november wordt er gestemd over aanpassingen in het verdrag. Waardoor het verdrag meer in lijn zou zijn met de klimaatdoelen in Parijs. Wat houdt dat in? Want ik zou denken, als dat dus heel veel positiever wordt of beter voor de klimaatdoelen van Parijs, dan is het misschien helemaal niet zo slim om daar nu uit te stappen. Ja, nou ja, was het maar zo'n feest, maar dat is helaas niet zo. Dus die clausule waar ik het over had, ISDS, die blijft gewoon aangetast. Die blijft in dat verdrag zitten. EU mag niet meer onderling inderdaad staten aanklagen. Maar dat was al zo op basis van het Europees Hof van Justitie arrest. En vervolgens is het zo dat de EU ook nog eens heeft gezegd van, nou ja, weet je, wij willen wel stoppen met de bescherming van die fossiele brandstoffen. Maar daar wachten we nog even 10 jaar mee. Dus alle investeringen die gedaan zijn voor die datum van augustus 2023, die blijven gewoon nog 10 jaar beschermd. Dus in die zin heeft de EU misschien wel wat binnengehaald, maar echt volstrekt onvoldoende. Want we weten ook allemaal dat de komende 10 jaar juist cruciaal zijn als het gaat om stappen zetten richting de duurzame energietransitie. En als je dan nog het risico loopt van allerlei claims, ja, dan is dat gewoon echt uit den boze. Daarnaast zijn er ook allerlei nieuwe brandstoffen of energiebronnen toegevoegd aan dat Energy Charter Treaty. Dan gaat het bijvoorbeeld om CO2-opslag of biomassa, waterstof. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal vormen van energie die voor grote nog in de kinderschoenen staan. Waarvan we gewoon nog niet zo heel goed weten, heeft dat nou effect? Oh. Volgens mij valt Sarah even weg. Oh, de lijn is verbroken. Wij gaan even snel een plaatje instarten. Dit is Vrouwtje met een teken. En dan hoop ik dat we weer bij je terug te zijn. Licht in de badkamer. Als ik dan toch leef het liefst samen. Waarom zou ik denken en niet delen? Ik wil kapot gaan en niet helen. Ik wil van iemand houden. Kapot vervelen. Ik wil weer diep in de put kijken. Ik denk dat ik best weer op mij lijk. Want ik was het eigenlijk best kwijt. En dat constateer ik. Ik verwijt het je niet, maar het is beter. Ook iets volmaaks moet soms breken. En oh. Vind je dat echt zacht vervroegd voor me? Laat me maar achter, voor ik te veel ga verwachten. En oh, ik moet leren van de leegte. Dus ik moet je eigenlijk vergeten. Voor ik één word met ons tweeën, laat het me weten. En oh, er hangt zwaarte om de avond, omdat ik het vast veel mooier dan jij vond. Voor ik één word met ons tweeën, laat het me weten, geef me een teken. Dit was een teken van Vrouwtje. En was het goed is, hebben we weer een lijn met Sarah. Sarah, hallo. Ja. Klopt, ik weet niet op welk moment ik weggevallen was. Ik denk midden in een verhaal, want ja. ik was een beetje aan het ratelen over de uitkomst van de onderhandelingen. Maar misschien kan ik het nog eens herhalen. Ja, nou ja, we hadden het inderdaad even over wat het betekent dat er aanpassingen worden gedaan in het verdrag. Dat is op 22 november, dan wordt er over gestemd. En ja, waarom het dan misschien, ja, je zou dan denken, je kan ook even afwachten wat er uit die onderhandelingen komen en uit die stemmingen komen voordat je eruit stapt. Maar jij zei eigenlijk, is het al wel bekend dat het niet heel veel beter wordt. Dat die bedrijven nog best wel grote invloed hebben. Dus ja, dat het eigenlijk ook wat er uit die stemmingen komen, dat het alsnog ja, eigenlijk positiever is voor het klimaatbeleid om eruit te stappen. Als ik het goed heb samengevat. Dat heb je helemaal goed samengevat. Kijk, het is ook zo dat die tekst niet openbaar is. Dus waar we het mee moeten doen is een communicatie van het Energy Charter Treaty Secretariaat. De tekst is inmiddels wel gelekt, maar ja, dat is een gelekte tekst. Hoe zeker is dat? Dat is natuurlijk ook voor politici super vervelend. Ook bizar dat zij die tekst niet kunnen inzien voordat zij erover gaan debatteren natuurlijk. En wat we er wel van weten is dat fossiele investeringen nog 10 jaar beschermd worden in de EU. Dus ja, dat betekent gewoon dat als je investeringen doet voor augustus 2023 die nog 10 jaar lang beschermd blijven. Die sunset clause van 20 jaar, die staat er sowieso ook nog in. De definitie van economische activiteit wordt uitgebreid. Dat wil dus zeggen dat ook bijvoorbeeld biomassa onder investeerdersbescherming komt te vallen. Of CO2-opslag, waterstof. Nou ja, daarvan kan je denken, zijn dat niet stappen in de goede richting? Dat is ook allemaal duurzaam. Nou, van sommige dingen weten we het gewoon nog niet zo goed. Van waterstof aan CO2-opslag zitten ook allerlei risico's. Bovendien kun je dan ook weer nieuwe claims verwachten, omdat ISDS er nog in zit. En dat is het grootste probleem. Dat arbitragemechanisme zit gewoon nog steeds in dat verdrag. Dat is er niet uitgesloopt. En in die zin is het echt volstrekt onvoldoende. Zeker als je kijkt naar de komende 10 jaar wat allemaal nodig is in het kader van de klimaatdoelen halen. En is het heel terecht dat minister Jette concludeert, en dat is echt historisch, we gaan er nu uitstappen. Ja. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat als ik jou zo hoor, dan denk ik dit verdrag is superbelangrijk. Want hoeveel we nu moeten betalen aan grote bedrijven, allemaal geld dat we niet in duurzame energie kunnen steken, niet kunnen steken in nieuwe klimaatplannen. Het gaat dan echt om miljarden euro's. Het lijkt mij een reden tot commotie. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet van dit verdrag had gehoord totdat we eruit stapten. Hoe komt het, denk je, dat ondanks dat dit zo belangrijk is en zo groot en zoveel impact heeft, ook op ons klimaatbeleid en dus ook op ons als Nederlanders, want hoe meer wij aan dat verdrag moeten betalen, of zeg maar aan die bedrijven, hoe minder geld wij hebben voor klimaatdoelen halen. Hoe kan het dat wij hier helemaal niks van wisten? Lig ik heel erg onder een steen? Of wat maakt dat het zo onbekend is? Nee, je ligt zeker niet onder een steen. Ik denk dat heel veel mensen hier niet veel van af weten of er nu pas voor het eerst van horen. Dat komt ook door die claims die tegen Nederland zijn ingediend. Er zijn natuurlijk allerlei gevestigde belangen gemoeid met dit verdrag. En dan gaat het inderdaad met name om die fossiele bedrijven. Maar ook landen die daar innige banden mee hebben. Die hebben er misschien helemaal geen belang bij dat burgers en klimaatactivisten veel van dit verdrag weten. We weten bijvoorbeeld ook dat veel van die claims, als die zaken überhaupt al bekend zijn, geschikt worden. Dat we niet eens weten hoe hoog die bedragen zijn. Dat is een heel erg intransparant parallel rechtssysteem, dat ISDS. Daar verdienen wel heel veel mensen geld aan. Dus er zit een hele arbitrage-industrie omheen van advocaten en juristen die adviseren, die arbiters verdienen per zaak heel veel geld. Die hebben allemaal niet zoveel belang dat dat naar buiten komt. Dus dat ga je ook niet aan de grote klok hangen, ook niet als bedrijf, dat je een enorme claim van miljarden hebt binnengesleept. Ja. Tegelijkertijd zie je wel dat er steeds meer aandacht voor komt. En dat komt ook gewoon door druk van onderop, door allerlei organisaties waar ook Handel Anders deel van uitmaakt. En al onze leden die gewoon heel lang al bezig zijn met wijzen op de risico's van dit verdrag. En niet alleen de risico's, gewoon de catastrofale gevolgen voor klimaat en milieu. Maar ook voor landen die met dat soort enorme claims te maken krijgen. En steeds meer mensen worden wakker daarover. En realiseren zich ook dat Nederland daar een heel grote rol in speelt en heeft gespeeld. We zijn natuurlijk een handelslandje, zoals premier Rutte en voorgaande premiers altijd zeggen. Maar dat betekent dus ook dat we heel veel van dit soort verdragen hebben afgesloten met andere landen. Met dit soort arbitragebepalingen. Daar moeten we eigenlijk ook met z'n allen vanaf. En er zijn ook heel veel bedrijven die hier zitten, omdat we een belastingparadijs zijn. En via een brievenbus dan ook weer gebruik kunnen maken van al die verdragen. In die zin denk ik dat de reputatie van Nederland echt wel een poetsbeurt kan gebruiken. En vind ik dit heel is erg wel een eerste stap. Er komt nu meer aandacht voor. Kijk, Nederland was een van de landen die heeft gezegd, wij willen dit verdrag. Dat was onder leiding van Lubbers. En is nu een van de eerste landen die zegt, wij gaan eruit stappen. Het is een verouderd verdrag. Het schaadt het klimaat, het schaadt de democratie. En het ontneemt ons de mogelijkheid om ambitieus klimaatbeleid door te voeren. Dus we stoppen ermee. En daar ben ik ook heel erg trots op dat Nederland dat doet. Maar dat is wel ook echt mede dankzij de enorme druk van onderop. En het jarenlange harde werk van allerlei organisaties zoals TNI, Soho, de Vakbond en vele anderen. Ja, over druk van onderop gesproken. Greta Thunberg die riep ook al op om massaal uit het verdrag te stappen. Dat is misschien ook wel mensen iets meer over gehoord hebben. Laten we even luisteren. 5 young victims of the climate crisis recently launched legal action at Europe's top human rights court against the Energy Charter Treaty. The Energy Charter Treaty protects fossil fuel investment and is a massive driver of the climate crisis. We need to exit the ECT. Greta Thunberg die zegt eigenlijk, we moeten er collectief uitstappen. We moeten collectief dat verdrag verlaten. Nederland gaat eruit, wat andere Europese landen ook. Maar acht jij het waarschijnlijk dat het echt gaat gebeuren? Dat iedereen eruit stapt? Nou, ik denk wel dat als Nederland het voor elkaar krijgt, dat heel veel landen er nu uitstappen. En dat de EU ook zoiets heeft van, we moeten er gewoon als geheel maar uit. Want de commissie die eigenlijk nog aan het terugduwen en die zegt van, de sunset clause, je bent niet zomaar van die claims af. Echt bizar dat de commissie nota bene heel trots is op het onderhandelingsresultaat en het allemaal wel best wil met die sunset clause. Ik denk dat dat best wel kan. Ik denk als landen er nu uitstappen, dat er ook geen meerderheid komt binnen de raad die erover gaat stemmen in Europa. De EU zal zelf dan ook gewoon kleur moeten bekennen en zeggen van, we zitten straks misschien wel met een verdrag waar de EU lid van is en allerlei EU-lidstaten niet. Dat is heel raar. Ik vraag me ook af wat het Europees Hof daarvan vindt. En als de EU na zo'n domino-effect ook gewoon zegt van, wij stappen er dan ook maar uit, dan dondert het verdrag denk ik echt wel in elkaar. Want die andere landen, die hebben met name ook dit verdrag afgesloten om investeerders uit het Westen aan te trekken. En dat vervalt dan eigenlijk. Ja. Bovendien zijn investeringsverdragen in die zin heel discutabel dat ze niet altijd meer investeringen aantrekken. Wat ze wel doen is de rechten van investeerders zekerstellen. Maar ja, je kan natuurlijk allerlei andere redenen bedenken om in een land te gaan investeren. En het feit dat die op deze manier die rechten afdwingbaar zijn gemaakt via zo'n arbitragebepaling, dat is echt een systeem van de vorige eeuw. Het was toen ook eigenlijk al neocoloniaal toen het werd ontwikkeld. Dat, de eerste keer dat er zo'n passage stond in een verdrag was tussen een verdrag tussen Nederland en Indonesië. Zo zie je al een beetje aan de context op wat voor manier dit oneerlijke systeem tot stand is gekomen. Ja, daar moet gewoon met z'n allen vanaf. En ik denk dat als het ECT nu van tafel gaat, dat het een heel goede eerste stap is in die richting. Ja, ja. Nou, zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de NPO Radio 1 app. Vroege vragen. We hebben nog een aantal vragen binnengekregen. Gert vraagt, zijn er nog meer van dit soort achterlijke akkoorden of regelgeving waar de gemiddelde Nederlander eigenlijk niks van weet? Ja, die zijn er absoluut. Dus sowieso zijn er duizenden bilaterale investeringsverdragen wereldwijd. Nederland heeft ook hartstikke veel bilaterale investeringsverdragen afgesloten. De EU is met een rotvaart bezig om allerlei verdragen er doorheen te jassen. Onder andere met vier Latijns-Amerikaanse landen, dat heet de Mercosur. Daar is ook heel veel weerstand tegen, omdat het onder andere leidt tot de kap van Amazone en tot gigantische landbouwindustrie al daar. En tot nog meer grootscheepse handel over en weer van vlees naar hier en van vlees naar daar. Dus ja, er zijn ontzettend veel verdragen waar mensen nog nooit van hebben gehoord. Het is ook best ingewikkelde materie. Tegelijkertijd maar je heel zegt concreet. Dat ze nog steeds proberen iets er doorheen te jassen? Heb ik dat goed begrepen? Ja, zeker. Maar waarom? Dus dat gaat. Waarom? Je had het net over van we willen hier juist allemaal uit, we willen juist allemaal van die verdragen af, we willen juist allemaal de klimaatdoelen halen. Waarom gaan ze dan nu nog andere rare verdragen er doorheen jassen? Dat begrijp ik niet zo goed. Nee, dat is een heel goede vraag. Nou ja, Nederland heeft bijvoorbeeld laatst recent helaas CETA, het verdrag met Canada, geratificeerd. Dat bevat ook zo'n arbitrageclausule. Daar is enorm veel weerstand tegen geweest. Iedereen was ook heel erg teleurgesteld vanuit het maatschappelijk middenveld, dat ook de PvdA uiteindelijk in de Eerste Kamer mee akkoord is gegaan. Maar ja, dat verdrag is van de recente datum. Dat Mercosur-verdrag staat op stapel. Heel veel andere verdragen waar nog over onderhandeld wordt met Indonesië, met India. Over het algemeen gaat het ook echt om verdragen die ofwel zo'n arbitrageclausule bevatten, waarmee dus investeerde staten kunnen aanklagen, ofwel die leiden tot veel exploitatie van allerlei natuurlijke hulpbronnen in dat soort landen. Waardoor die vaak ook deindustrialiseren. Dat is ook de verwachting met dat verdrag met de Latijns-Amerikaanse landen. Dat die landen eigenlijk gewoon in de armoede achterblijven. Ja. Omdat ze alleen maar gaan inzetten op sectoren met laaggeschoolde arbeid. Waarbij wij dan onze hoogwaardige producten naar hun toe kunnen verschepen. Dat is natuurlijk heel erg oneerlijk. Dus wij zijn er ook heel erg voor als handel anders. Dat we op een andere manier handel met elkaar gaan drijven. Op basis van voet van gelijkheid. Ja, ja, maar dan vraag ik me toch af. Iedereen vindt dat natuurlijk heel belangrijk. Dat alles eerlijk is in de wereld. En dat we de klimaatvervuiling tegengaan. Toch worden zulke verdragen gemaakt. En ook zitten er weer van die clausules in. Waarom gaan landen er dan mee akkoord? Op het moment dat je nu weet, we hebben zoveel last van zo'n clausule. Er moet toch een reden zijn dat die verdragen dan alsnog weer gemaakt worden en ze daar alsnog mee bezig zijn en dat er ook weer clausules in zitten? Nou ja, de lobby is natuurlijk heel erg sterk vanuit die bedrijven. En er wordt gewoon heel erg ingezet altijd op dat argument van rechtszekerheid. Het is voor buitenlandse investeerders heel belangrijk dat als ze ergens investeren, dat zij zeker weten dat ze niet zomaar onteigend kunnen worden, bijvoorbeeld. Dat was vroeger het argument, dat is eigenlijk nog steeds het argument. Inmiddels zitten we met bepalingen die super breed geformuleerd zijn. En als een bedrijf last heeft van beleid wat toekomstige winsten derft, wat dus ook het geval was in Nederland, toen Nederland de kolencentrale sloot vroegtijdig. Toen hebben twee bedrijven gezegd van hoho, wij hebben gerekend op nog 30 jaar vette winst. En we willen nu een enorme compensatie van 2,4 miljard. Ja, maar waarom doen overheden dan zulke afspraken met bedrijven maken als ze weten dat die bedrijven hen eigenlijk achteraf weer terugpakken? Nou, het gebeurt dus wel in toenemende mate dat er meer kritiek is op die ISDS-clausule en op arbitrage. En dat er dus kleine aanpassingen zijn. Dus dat CETA-verdrag, dat heeft een iets verbeterd systeem, maar eigenlijk fundamenteel nog steeds niet verbeterd. Waarom overheden dat doen is omdat we denken in een wereld leven waarin dat soort bedrijven heel veel macht hebben. En heel veel invloed hebben ook op staten waarin er ook veel angst heerst voor de retoriek van ja, nee, maar als er dan niet zo'n verdrag komt, dan gaan wij niet meer in jouw land investeren. Ja. Dat is helemaal niet waar, want bijvoorbeeld Zuid-Afrika heeft allerlei verdragen opgezegd. Trekt nog steeds hartstikke veel investeerders aan. Brazilië heeft nauwelijks investeringsverdragen. Is een van de BRIC-landen, wordt enorm veel in geïnvesteerd. Toch opvallend dat ze er elke keer weer voor vallen dan. Ja, maar het heeft gewoon ook te maken met fabeltjes waarin mensen heel lang hebben geloofd. Met het neoliberalisme, met de gedachte dat als we bedrijven zoveel mogelijk ruimte geven in onze maatschappij en in de economie, dat het dan allemaal wel goed komt. Nou, we lopen nu heel duidelijk aan tegen de grenzen van dat geloof. Nederland heeft ook terecht gezegd, we gaan uit dat Energy Charter Treaty stappen, omdat we dit niet langer willen, dat bedrijven op die manier hun rechten zo diep verankerd hebben in verdragen en afdwingbaar kunnen maken, terwijl ze eigenlijk de aarde vervuilen. Dus ik denk wel dat daarmee een stap in de goede richting is gezet. Maar gaan ze dan niet via een ander verdrag toch weer op een of andere manier het weer een beetje teniet doen? Want als ik het zo hoor, dan word ik een beetje sip. Want dan denk ik, ja, we stappen hier dan uit. We hebben last van die clausule. Vervolgens worden de andere verdragen doorheen gejast, ook weer met clausules. Het lijkt wel alsof er dan een soort een beetje vastlopen elke keer. Dat we dan één stapje zetten, zeg maar de goede kant op, en dan weer een stap de andere kant op met een nieuw slecht verdrag. Ja, nou ja, dus daarom is het ook heel belangrijk dat hier internationaal, maar ook op Europees niveau, gewoon op een diepgaande manier over na wordt gedacht. Want wat je zegt klopt helemaal. Er zijn ontzettend veel verdragen. En dat betekent niet dat als we uit het ECT stappen, we nooit meer claims op basis van andere verdragen kunnen krijgen. Dus dat is een groot probleem. Maar ik denk wel dat zoiets, dat is echt iets groots als dat ECT uit elkaar valt. Dat moeten we ook met z'n allen vieren. Daar moeten we hartstikke trots op zijn. En dan moeten we dat gaan doorpakken. En alle verdragen aanpakken die slecht zijn voor het milieu. Ook gewoon stoppen inderdaad met het ratificeren van nieuwe verdragen. Zoals dat verdrag met die Latijns-Amerikaanse landen. En ook gewoon eisen gaan stellen. En hoe meer mensen van dit soort verdragen weten, hoe bozer ze worden en hoe meer ze ook in verzet zullen komen ertegen. En overheden luisteren daar ook naar. Ja. Dat zien we met bijvoorbeeld de stap van Jetten. Ja, want laten we het ook nog even terughalen naar ons en naar mij en naar de luisteraars. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor onze energierekening? Of wat merken we hier concreet van dat we hier uitstappen? Ik denk eigenlijk niet zoveel. Kijk, in die zin, energie is natuurlijk gewoon hartstikke duur. Dat heeft ook mee te maken dat we ons hebben verbonden aan die fossiele brandstoffen. Daar moeten we vanaf. We moeten veel meer naar duurzame energie. Dit verdrag helpt daar niet bij. In die zin, we betalen natuurlijk allemaal de rekening als we niet snel werk maken van die duurzame energietransitie. Er worden natuurlijk gewoon altijd allerlei oneigenlijke argumenten gebruikt om dingen niet te doen. Hè? Terwijl je gewoon ziet dat dit soort verdragen dus niet alleen het milieu enorm vervuilen en klimaatbeleid tegenhouden, maar ons ook geld kosten omdat dit soort claims gewoon mogelijk blijven. Ja. Waarbij dus investeerders staten aanklagen voor ambitieus klimaatbeleid. Dus ja, dat merken we sowieso. Ja. Ja, helaas is onze tijd erop. Dus ik heb nog een hele korte vraag met een heel kort antwoord als dat lukt. Hoe denk je dat we er over 5 jaar bij zitten? Hebben we dan echt verbeteringen gemaakt? Of denk je dat we dan weer vastzitten in andere vervelende verdragen? Nee, nou mijn droom en ook wel een beetje mijn verwachting is dat het ECT nu gaat klappen. Nederland gaat eruit met andere landen. Ik denk dat de euro dan ook uit zal moeten. Dan stort het verdrag in elkaar. En dat is echt het begin van het einde hopelijk van meer van dit soort verdragen die slecht zijn voor mensen hier en milieu. Als jullie gewoon aandacht blijven besteden aan dit soort onderwerpen op de radio, dan weten ook meer mensen ervan af. Dus dat is sowieso heel fijn dat jullie dat hebben gedaan. Nou, dankjewel Sarah. Fijn dat je dag met ons wilde beginnen. Dit was Vroeg van 25 oktober. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit ik weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat je ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1. 6 uur.